41-10. Cu acest scor în Parlament, guvernul condus de Sorin Grindeanu a fost demis. Care ar fi primul sfat pe care îl ați da viitorului premier? Să nu creadă în prietenia cu Liviu Dragnea. Luni încep consultările la Cotroceni pentru formarea unui nou cabinet. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că are deja 4 variante de premier. Fiecare ne vom gândi la posibile variante. Eu am 4 variante. Și doamne și domni, dacă luni avem desemnarea de la Cotroceni, în câteva zile intrăm cu votul final în Parlament. După ce au votat împotriva propriului guvern, miniștrii din cabinetul Grindeanu vor să-și retragă demisiile. Ministrul demisionar al Muncii a adăugat că inclusiv demisiile lui Sevil Șaidec și Carmen Dan, trimise la Cotroceni, pot fi retrase, întrucât președintele nu a emis decretele de revocare din funcție. Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! După doar 5 luni de la învestire, premierul Sorin Grindeanu părăsește Palatul Victoria. Intrat în conflict deschis cu liderul PSD, Liviu Dragnea, prim-ministrul, a fost demis de propriul partid prin moțiune de cenzură, o premieră în politica românească post-decembristă. 241 de aleși au votat moțiunea. Decisive au fost voturile parlamentarilor minorităților naționale, altele decât cea maghiară. După vot, Sorin Grindeanu a declarat că își va face datoria și că va asigura interimatul. Speră însă ca în 6 luni PSD să nu rea acest scenariu. România nu ar merita așa ceva. Le mulțumesc tuturor miniștrilor și le spun, așa cum le-am spus și până acum, că trebuie să vină la serviciu și să-și facă datoria. Până va fi numit un nou guvern. Care ar fi primul sfat pe care l-ați da viitorului premier? Să nu creadă în prietenia cu Liviu Dragnea. Care este cel mai mare regret al lui Sorin Grindeanu la finalul scurtului său mandat? Adoptarea Ordonanței 13. După ordonanță, am venit și am spus multor colegi din partid că eu vreau să renunț, că nu cred că e normal să mai rămân. Și cu rugăminți ale aceluiași cex, în unanimitate, nu aveți susținerea și vreau ce-ți aminte că a urmat o conferință de presă la Parlament, dacă nu mă înșel, de vreo 2 ore. Am înțeles iarăși că e de datoria mea să rămân. Care sunt următorii pași? Luni încep consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Liviu Dragnea ar avea deja 4 variante, însă decizia va fi luată de Comitetul Executiv al Partidului. Cum arată premierul perfect în opinia lui Liviu Dragnea? Să fie un om corect, un om responsabil, un om care să nu fie aventurier, să aibă capacitatea de implementare a programului de guvernare, o capacitate de muncă enormă, un om cinstit și un om cu viziune. Am vorbit cu colegii mei că în zilele următoare ne întâlnim și fiecare ne vom gândi la posibile variante. Eu am 4 variante. Și doamne și domni, dacă luni avem desemnarea de la Cotroceni, în câteva zile intrăm cu votul final în Parlament. Liderul PSD nu crede că se va ajunge la alegeri anticipate. În ceea ce privește excluderea din PSD a celor care nu au votat moțiunea de cenzură, Dragnea a spus că decizia aparține organizațiilor locale. Domnul Grindeanu nu va avea de suferit. Noi nu începem vânătoare de vrăjitoare. Nu mai este membru PSD. El trebuie să fie atent, după părerea mea, la cei cu care s-a aliat. Miza noastră sau preocuparea noastră după această moțiune de cenzură nu a fost și nu este cum plătim niște polițe. Nu la fel stau lucrurile la ALDE, unde deputatul Remus Borza, care nu a votat moțiunea, e pe punctul de a fi exclus din partid, după cum a declarat Călin Popescu Tăriceanu. Remus Borza, cu o candoare greu de imaginat, l-a spus unor colegi că a fost ieri la discuții cu domnul Grindeanu și că i s-a propus funcția de ministru al energiei și că el s-a simțit obligat să-și respecte angajamentul și îi propune structurii statutare demiterea domnului Borza din cadrul ALDE. Postul premier Victor Ponta, în prezent secretar general al guvernului, spune că este dezamăgit că PSD a votat pentru demiterea propriului cabinet. Partidul are de pierdut, crede Victor Ponta. Un singur moment va rămâne în memorie. Bucuria PSD-ului că a dat jos guvernul PSD. Eu așa ceva nu pot să înțeleg. Mi se pare așa că suntem în bucuria nebunilor. Din opoziție, președintele PNL Ludovic Orban a afirmat că deocamdată a fost îndepărtată de la putere o singură tabără din PSD. Am scăpat de o gașcă din PSD, gașca Ponta Grindeanu. Pentru ca lucrurile să revină la normal și pentru ca România să poată să meargă înainte, trebuie să scăpăm și de a doua gașcă din PSD, gașca Dragnea, Olguța, Firea. Dar cum s-au desfășurat ieri dezbaterile în Parlament? Ciprian Ioana ne prezintă o sinteză a declarațiilor făcute de principalii actori din această piesă pusă în scenă în legislativul României. 385 de parlamentari au fost prezenți la dezbaterile din plen. Nu au participat la ședință cei de la UDMR și PMP. Moțiunea de cenzură, botezată România nu poate fi confiscată, apărăm democrația și votul românilor, prezentată inițial duminică, a fost recitită de Mihai Fifor, deputat PSD. Primul ministru și unul dintre miniștri au înțeles că guvernarea se poate exercita și în nume personal. Premierul Sorin Grindeanu a urmat la microfon și a amintit cum a ajuns prim-ministru. Prima dată l-a refuzat pe Liviu Dragnea, dar la rugămintea colegilor a acceptat să vină la Palatul Victoria. Liviu Dragnea mi-a promis că este prietenul meu, că mă va susține și am acceptat miniștrii pe care mi-a propus Liviu Dragnea. A luat cuvântul Liviu Dragnea, emoționat de unele amintiri, dar și dezamăgit de Sorin Grindeanu. Nu s-a așteptat nimeni ca fostul nostru coleg să reacționeze cu atâta îndărătnicie, chiar cu atâta rea credință și câteodată cu lipsă de rațiune. Am crezut mult în Sorin Grindeanu. Ce au spus partidele de opoziție la tribună, liberalii au subliniat că moțiunea e o reglare de conturi în stil mafiot cu consecințe grave pentru România, iar președintele PMP Traian Băsescu le-a recomandat partidelor din coaliția de guvernare PSD și ALDE să treacă în opoziție. Câteva detalii de culoare din Parlament. Un deputat PNL îmbrăcat în straie populare și-a adus tulnicul de acasă, iar cei de la USR au mâncat eugenii în timpul discursurilor. După ce au votat împotriva propriului guvern, miniștrii din cabinetul Grindeanu vor acum să-și retragă demisiile. Ideea a fost lansată de ministrul demisionar al muncii Olcuța Vasilescu, care susține că aceștia trebuie să asigure funcționarea guvernului până la instalarea noului cabinet. Fostul premier Victor Ponta atrage atenția, demisiile sunt irevocabile. Ioana Dumitrescu explică. Într-o intervenție la un post TV, Olguța Vasilescu a dat exemplul Ministerului Dezvoltării, unde, după demisia lui Sevil Șaideh, au fost demiși toți secretarii de stat. Problema este că pe 1 iulie, a continuat Vasilescu, trebuie închise niște condiționalități pe fonduri europene și nu mai are nimeni drept de semnătură, motiv pentru care atunci Sevil Șaideh ar trebui să se întoarcă la serviciu. Ministrul demisionar al muncii a adăugat că inclusiv demisiile lui Sevil Șaideh și Carmen Dan, trimise la Cotroceni, pot fi retrase, întrucât președintele nu a emis decretele de revocare din funcție. Într-o postare pe Facebook, fostul premier Victor Ponta atrage atenția că acest demers este imposibil. Nu s-au făcut de râs destul miniștrii care au votat cu bilele la vedere moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care făceau parte. Mai trebuie să-i facem de râs chiar pe vecie, punându-i să-și retragă demisiile și să revină într-un guvern demis chiar cu voturile lor. Deși legea 90 din 2001 de organizare a guvernului spune clar că sunt irevocabile, a scris Ponta, care își încheie postarea astfel. Atâta neseriozitate și incompetență e greu de găsit. Am încheiat citatul. Criza politică lovește în moneda națională. BNR a anunțat un curs de referință de aproape 4 lei și 60 de bani pentru un euro, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 5 ani. Iar unii români sunt îngrijorați, după cum i-au mărturisit colege mele, Elena Tudor. Dom'le, eu nu văd bine pe ăsta, pe Dragnea. Deci, după ce l-am votat, a făcut numai ce a vrut el. Toată țara e în degetul lui mic. Nu e bine așa ceva. Eu sunt bătrână, o să plec repede. Dumnezeu o să-mi rânduiască că prea multă suferință. Pensiile sunt foarte mici. Murim de foame. Mi-e absolut indiferent dacă au căzut sau dacă au rămas. Vor face rău în continuare, vor distruge țara asta, pentru că nu vor decât putere și corupție. Suntem într-o criză care, dacă voi tineretul nu luați atitudine, nu veți mai avea niciun viitor. Și următorii care vor veni la putere vor face la fel, chiar dacă vor fi de dreapta, de centru dreapta sau extremiști. Așa e țara asta. Ne trebuie luat țepeș, tăiat, tras în țapă și salut. Sau legea chinezească. Ai furat cu mâna dreaptă, ți-am tăiat. Ai furat cu stânga, ți-am tăiat. Aia. Ascultați știrile Europa FM. Zeci de gospodării inundate, copaci și stâlpi puși la pământ de furtună și drumuri impracticabile. Este bilanțul ploilor torențiale de ieri după amiază. Ne spune mai multe Andrei Paleu. Zeci de pompieri au intervenit seara trecută pentru a curăța DN11 Bacău-Brașov de aluviunile aduse de pe versanți de o ploaie torențială. Traficul rutier în zonă s-a desfășurat cu dificultate. De asemenea, în comuna Băcăoană Oituz de la granița cu județul Covasna au fost inundate mai multe curți, echipajele ISU intervenind. La Bacău și la Onești, furtuna a doborât mai mulți copaci și stâlpi, iar la Slănic Moldova zeci de gospodării au fost inundate, inclusiv curtea unei grădinițe. Apele au intrat și în unele gospodării din orașul Piatra Neamț, iar drumul național 15 de Piatra Neamț-Vaslui a fost blocat temporar. La Târgu Mureș, câteva mașini au fost avariate de arbori prăbușiți. Secția Oncologie a Spitalului Municipal din Sighetul Marmației a fost închisă până la finele acestei luni. Directorul unității sanitare a fost nevoit să ia această măsură din cauză că singurul medic specialist a plecat în concediu și nu s-a găsit un înlocuitor. Transmite Mica Șvab. Spitalul Municipal din Sighetul Marmației se confruntă de ceva vreme cu lipsa de personal. S-a ajuns ca la ora actuală fiecare secție să funcționeze doar cu câte un singur medic specialist. Pe perioada concediilor, însă problema se acutizează. La secția de urgență, de exemplu, se lucrează cu jumătate din numărul de medici care ar trebui să acopere acest serviciu, respectiv 3 persoane. Situația cea mai gravă este la secția Oncologie. Aici unicul medic specialist a plecat în concediu și pentru că nu s-a găsit înlocuitor, consultațiile au fost listate până la sfârșitul acestei luni. La secția de neuro deservită de asemenea de un singur doctor, pe perioada concediului titularului, serviciile vor fi asigurate de un medic din orașul Borșa, iar anestezistul, singurul responsabil de toate secțiile din spital, va fi înlocuit cu un alt medic din Baia Mare. Mica Joab, Europa FM. Știrile Europa FM. La final ne așteaptă o nouă zi cu vreme caldă în majoritatea regiunilor. În sudul Olteniei, după amiază, va fi caniculă. La prânz, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade. Furtun de vară în a doua parte a zilei la munte și pe arii restrânse în sudul și sud-estul țării. Vreme ușor instabilă și în capitală, unde vor fi ploi de scurtă durată. Maxima urcă la 29 de grade. Raluca Hadmano și știrile Europa FM. Mulțumim! Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dinamo a suferit o înfrângere usturătoare în primul amical al verii, 1-4 cu formația croată NK Osijek. A fost 1-1 la pauză după ce Adam Nemeț a egalat. Albroșii au încasat apoi 3 goluri în ultimul sfert de oră al meciului. Antrenorul Cosmin Condra a spus că dacă nu va face câteva transferuri de calitate, Dinamo va avea probleme în sezonul viitor. Aseară a început cu Brănescu în poartă, fundași Romera, Navarro, Maric și Filip, la mijloc Noere și Busulazi, iar în ofensivă Dulca, Târcoveanu, Nist și Nemeț. În repriza a doua a fost schimbată întreaga echipă. Dinamo va juca următorul meci de pregătire în cantonamentul din Slovenia sâmbătă cu Locomotiva Zagreb. Portugalia a învins Rusia cu 1-0 la Cupa Confederațiilor. Golul a fost marcat de Cristiano Ronaldo în minutul 9. În celălalt meci din grupă, Mexic a trecut cu 2-1 de Noua Zeelandă. Campioana Oceaniei a deschis scorul în finalul primei reprize, dar Jimenez și Peralta au răsturnat rezultatul. În ultima etapă, sâmbătă, Portugalia va întâlni Noua Zeelandă, iar Mexic și Rusia se vor confrunta pentru celălalt loc în semifinale. Diseară se joacă meciuri din grupa B, Camerun-Australia de la ora 18 și Germania-Chile de la 21. Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de la Halle. Ei au trecut destul de greu în runda inaugurală, 7-6-6-4 de germanii Dustin Brown și Jan-Lennard Struff, beneficiari ai unui wildcard. Tecău și Royer vor juca în continuare cu perechea Fabrice Martin, Albert Ramos Vinolas. Să mai spunem că în turneul masculin de simplu de la Halle, al doilea favorit austriacul Dominic Thiem a fost eliminat în turul al doilea de olandezul Robin Haase, scor 6-3-7-6. Și mă rog, mai era o știre că Gazmetan Media și-a pierdut primul amical din Serbia cu echipa sindicatului. Asta nu... Auzi, da, Gazmetan mai există? N-am putut să dau. Dar nu știu care sindicat. Sindicatul fotbaliștilor, da, așa e, știi? Sindicatul fotbaliștilor profesioniști din Serbia. Bă, da, deci nu e la domnului Pisicră de cu care am vorbit. Dar fac ședințe la sindicatul fotbaliștilor. Pierdu cu echipa sindicatului. Au activități sindicale, adică merg împreună la șpriț, la... Și ăștia din echipa sindicatului de obicei sunt jucători rămași fără contract. Uh-huh. Știi, dacă sunt afiliați la sindicat și haideți, mă, copii, să ne pregătim și noi. Deci... Mai dăm jos un kilogram. Uite, și... avem o echipă din România, da, care vrea să joace amical cu deci noi. Toți desculți. Unii la propriu, nu? Adică și împrumută ghetele, da, da, de undeva. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Oh, the time. Yeah, you're looking right, looking good, looking like a woman should. So why is it so hard to find a place to lay your pretty little head down once in a while? Tough loving, baby. Don't you sweat it. Everything is waiting inside. You know I got it. Come and get it. Who's your daddy? Who's your baby? Who's your buddy? Who's your friend? And who's the one guy that you come running to when your little life starts tumbling? Honey, let's cut a deal. Let's make a plan. Who's your daddy? Who's your baby? Who's your buddy? Who's your man? You might have run on tough looking, baby, did you? Well, don't you sweat. Everything is waiting inside for you. You know I got it, so come and get it. Who's your daddy? Who's your baby? Who's your buddy? Yeah, who's your friend? And who's the one guy that you come running to? Hey, when your love life starts tumbling. Honey, let's cut a deal. Let's make a plan. Who's your daddy? Who's your baby? Who's your buddy? Who's your man? Who's your daddy? Who's your baby? Who's your buddy? Who's your man? Who are you? Who are you? I'm waiting for Barry. Who are you? I'm your daddy. Daddy, huh? Daddy, daddy, bună dimineața, prieteni. 7:17, începe deșteptarea la Europa FM. Daddy a fost cel mai tare ieri din ce am văzut. Da. Știi, a intrat în Parlament și a zis, who's your daddy? Așa zice el. Și 200, câți au fost? 41. Au zis, leave you. Da, 241 de voturi. Ceea ce, mă rog, depinde cum o privești. Acum, Daddy încearcă să vândă asta ca pe o mare victorie. Păi, dar deocamdată, da, e o mare victorie, sigur, pentru ziua de ieri. Nu știm azi dacă mai sunt 241, poate sunt 238. Da. Înțelegi? 241 de voturi. Mă rog, de fapt, acum ce să facem? Noi suntem cărcotași, știți că suntem cărcotași. Moțiunea a trecut cu 241 de voturi, era nevoie de 233 ca să treacă. Deci zici, frate, a trecut cu majoritate zdravână, totuși, da. 9 voturi, sau cât sunt, 233, 8 voturi în plus, e bine, 8 voturi în plus. Adică guvernul MRU, când a căzut, tot prin moțiune, a căzut cu vreo 3 voturi diferență. Și zici, bun, ăștia sunt tari, 8 voturi, bun. Dar ei împreună au 246 de parlamentari, PSD și ALDE. Deci de aici o primă problemă. 2, minoritățile naționale au votat 15 din cei 17. Și deși domnul Pambuccian de la minorități spune că fiecare votează potrivit conștiinței, nu știu ce, știm cum ați votat. Adică știm. Se votează, minoritățile au votat cu Daddy. Da, manier ce vorbim de chestia asta. Da, întotdeauna. Bun, nu, în toate calculele care au premers votul la moțiune, nimeni n-a luat în calcul, adică nimeni nu a vorbit despre voturile minorităților. Discuția a început prea târziu despre voturile minorităților. Minoritățile votează întotdeauna cu puterea. Cu cine deține puterea? Cu ea votează. Deci dacă faci calculele astea, descoperi că PSD și ALDE de fapt au pierdut majoritatea în Parlament. Sau au o majoritate atât de fragilă încât au nevoie de colaborarea altor partide parlamentare ca să meargă ca mai să-și departe. Treacă legi organice, ca să facă lucruri importante. Asta este o chestie foarte interesantă pentru că deschide tot soiul de opțiuni președintelui României și celorlalte partide. Dacă acele partide ar vrea să facă cu adevărat opoziție, ceea ce e foarte discutabil. Dar domnul Iohannis, adică dacă era domnul Băsescu acolo, nu spun că aș fi vrut să fie, Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta, dar dacă era al de Traian Băsescu, președinte, acum avea deja vreo